إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، وجوى الله سبحانه وتعالى، فقد روى الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله ابن وضاح القرطبي رحمة الله عليه في كتابه البدع والنهي عنه تحت باب نقض عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع، عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنفكيه من وجهوني رواية كتوكة أبي وائل ناي أميتوا حذيفة خبير الفتن صحابة أمباي نمني وليف وحد يجيوك نكفتنا من يليم كب وسانا كوسيانا نمام يفتن. حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر. حذيفة aliyachukua mawe mawili akaliweka jiwe moja juu ya lingine. Hudhaifa radhiyallahu anhu aliyakamata mawe mawili, jiwe moja likawa chini na lingine likawa juu, kisha akaliweka. Thumma qala li ashabi, kisha akawaambia jamaa zake, hal tarawna min hadhain alhajarain min an-nur, je, nyinyi mwaona katika haya mawe mawili kuna mwangaza wowote mnaupata, mnauona kwa mbali hapa? Qalu ya Aba Abdillah, wakasema ewe Aba Abdillah, ma nara min an-nuri illa qalila, hatuoni katika mwangaza kwenye haya mawe isipokuwa tunaona kidogo, tukijimwangaza kidogo sana katika haya mawe, kwa sababu waliya bebanisha. Halafu wakawaambia, angalieni hapa katikati ya haya mawe. Kwa hiyo wakasema, hatuoni katika haya mawe mawili mwangaza wote isipokuwa kidogo sana. Faqala radiyallahu anhu, atasema Allah amridhie huyu Hudhaifa, walladhi nafsi biyadi, namuapia yule ambaye nafsi yangu ipo kwenye mkono wake, latadhharanna albid'a, hakika bid'a zitadhihiri kweli kweli, hatta la yura min alhaqi, mpaka itafikia haitoonekana haqi, illa qadra ma baina hadhaini alhajarain, isipokuwa kiwango cha mwangaza unaopatikana katika haya mawe mawili. Kisha kasema, wallahi, namwapia Allah subhanahu wa ta'ala, latabshuwanna albid'a, wallahi bid'a zitadhihiri kweli kweli, hatta la yura, mpaka itafikia, hatta idha turikat minha shay'un, mpaka itakapofikia kwamba pameachwa katika hizo bid'a chochote, itakapofikia sasa watu wakaanza kuziacha bid'a, qalu watu wataanza kusema turikati sunna, sunna zimeachwa. Ayuha an-nasu ibadallah, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala rasama lana dhahiratan ajiba, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ametuchorea sisi waislamu dhahira ya maajabu sana, yani uwazi wa kustaajabisha, alladhi tusammuna, ambao unaoitwa as-saimuna al-muflisun au as-saimuna fin-nar. Ajiba hii na dhahira hii inaitwa wafungaji waliofilisika, au kwa jina lingine unawaita wafungaji wa motoni. As-saimuna al-muflisun, as-saimuna fin-nar. Rawa al-Imam Muslim fi sahihi min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume alayhi salatu wasalam alisema, atadiruna man al-muflis, je, nyinyi masahaba mnamjua aliyefilisika? Qalu, wakasema masahaba, al-muflisu fina, aliyefilisika kwetu sisi tunayemjua, man la dirhama lahu wala mataa, ni yule asiyekuwa na pesa wala asiyekuwa na vyombo wala asiyekuwa na athari, asiyekuwa na vitu, hana gari, hana baskeli, hana nini, kafilisika kaisha. Huyo ndio mtu ambaye amefilisika tunayemjua sisi. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume akasema, al-muflis, mtu aliyefilisika, man yaati yawm al-qiyama, ni yule atakayekuja siku ya kiyama, bi salatin, na swala za kutosha, za sunna, swala za faradhi, qiyamul layli, tarawih wa ghayru dhalik, na ibadat za salawat, ana ibada nyingi za swala. Man yaati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin, atakuja na funga za kutosha, imma za sunna, imma za faradhi, zimejaa kafu. Yaati yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, pia ana zaka. Kisha huyo mtu fayaati wa qad shatama hadha, anakuja pia siku ya kiyama alimtukana fulani, wa qadhafa hadha, na akamsingizia uzinifu huyu hapa, wa akala mala hadha, na alikula mali ya fulani huyu hapa, dhulman wa udwana, sio haki yake, na alikula, na akaleta maneno jeuri, akaleta maneno kujifakharisha, akajileta maneno ya kujionyesha kwamba yeye ndo alwatan, wa akala mala hadha, na alikula mali ya huyu hapa. Bali sio hivyo tu, wasafaka dama hadha, na amemwaga damu ya huyu hapa, amemuua huyu pia, sio vile vile, wadharaba hadha, na atakuja siku ya kiyama kampiga huyu hapa. Yani huyu mtu amekuja na ibadat na sampuli za ibada za sala za siyam na zakat, lakini ana mzigo mwingine wa matatizo, wa kumpiga mtu, wa kula mali ya mtu, wa kumtukana mtu. Mtume akasema, fayu'ta hadha min hasanate wa yu'ta hadha min hasanate, huyu hapa atapewa mema yake na huyu hapa atapewa mema yake. Ya kutoka kwako, yale mema uliyotenda yatachukuliwa na kupewa huyu, ile swala yako uliyoifanya wewe uliyoitekeleza anapewa huyu hapa uliyemtukana, ibada yako ya siyamu uliyoifanya ya kheri ya ikhlasu lillah itachukuliwa, atapewa yule uliyemtukana au uliyempiga au uliyemlia mali yake. Mtume akasema, thumma idha faniyat min hasanati, kisha mema yake yakimwisha huyu bwana aliyefilisika, ukhidha min khatayahu, yatachukuliwa makosa yao wale aliwafanyia ijram katika hii dunia, faturihat alayhi, kisha atapewa yeye, thumma turiha fi nar, kisha atatupwa ndani ya moto. Asaimuna finnar, kuna watu wamefunga lakini ni watu wa motoni. Watakuja yaum alqiyama na somo zao, lakini wana mambo huko wameyafanya ya upande wa kulia na wa kushoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thumma turiha finnar, kisha huyo mtu atashikwa na kutupwa katika moto. Bali sio hivyo, i'tarada ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, alijidhihirisha mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema faqala adil ya muhammad, mtu mmoja alimwambia mtume fanya uadilifu ya muhammad, hayo unayofanya hakuna uadilifu ndani yake, adil ya muhammad, fanya uadilifu ya muhammad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tube akasema wa man ya'dil idha lam a'dil, ni nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi Muhammad sijafanya uadilifu? Kala Umar radiyallahu anhu, Umar ikasema da'ani adribu unuqa, da'ani adribu unuqa, niache mtume nipe fursa nikate kichwa chake huyu mtu. Faqala an-nabiy da'ahu, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema muache, fa inna lahu ashaban, huyu wana ana watu wake, ana kundi la watu, huyu mtu ana kundi lake. Kisha sio hivyo, inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi, huyu bwana ana watu wake ambao itafikia kiwango cha kwamba wewe Umar au nyinyi masahaba mmoja wenu atakuja kuidharau swala yake pale atakapoiona swala yao hawa watu. Wasiyamahu ma'a siyamihim, na itafikia kipindi nyinyi masahaba mtazidharau funga zenu pale mtakapowaona hawa wamefunga funga zao. Wa qira'atuhu ma'a qira'atihim, na kisomo chake pamoja na kisomo chao, mmoja katika masahaba atadharau. Kisha mtume akasema yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, lakini hawa watu pamoja na swala zao, pamoja na funga zao, pamoja na visomo vyao vya Qur'an, pamoja na ibada zao za funga, za faradhi na za sunna, yamruquna min ad-din, wanatoka katika hii dini kama yamruqu sahmu min ar-ramiya, kama unapotoka mshale kwenye tumbo la mnyama, ay min al-baqarati al-wahshiya. As-saimuna fi an-nar, kuna waliofunga lakini ni watu wa motoni. Bali sio hivyo, faqad akhraj al-imam al-bukhari fi al-adab al-mufrad وابن ابي شيبه في مصنفه امبوكي من البخاري في ادب المفرد ابن ابي شيبه في مصنف كما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله او قيل لرسول الله عليه وليذ متومي عليه الصلاه والسلام ان فلانا حقيقه مراهق فلان تصلي الليل او تصوم النهار انا فنجا مشانا يعني ni mwanamke ambaye mujitahidatun fi ibada, anajitahidi katika ibada ya saum, anafunga yeye saumu za sunna anazo, saumu za faradhi anazo, tasumu minan nahar wa taqumu al-laila, na mwanamke huyu pia anasimama usiku kufanya ibada, witri hazimpiti, tahajudi zake hazimpiti, visomo vya usiku havimpiti virefu, taqumu al-laila, anasimama usiku, walakinna, bali sio hivyo, watasaddaqu, na mtume akatumia tamshi hili la watasaddaqu, watasaddaqu maana yake ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anaonesha ya kwamba huyu mwanamke ni mkithirishaji sana wa utoaji wa sadaka mpaka imeshindwa kuadili ni ipi sadaka ambayo anaitoa mara kwa mara, bali amesema watasaddaqu, kama mwanamke huyu anatoa sadaka nyingi, min kalimati at-tayyibat, katika maneno mazuri, pesa zake, mali zake, yani yote haya ni kuadili a'mala, ni kuhesabu matendo yake mema, anafunga mchana, anasali usiku, anatoa sadaka zake nyingi sana. Walakinaha, lakini yeye tuudhi jiranaha bilisaniha, lakini yeye anamuudhi jirani yake kwa ulimi wake, anamkera jirani wake, jirani yake kwa ulimi wake, sio kwa kiwiliwili au kwa vitendo, la, bilisaniha, kwa ulimi wake. Sikilizeni majibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, فقال النبي صلى الله عليه وسلم متومي أكسيما لا خير فيها هو هنا خير يوتي بل هي في النار بل يني متو ومتوني الصائمون في النار كنا وليفونغ لنواتو ومتوني كش متومي عليه الصلاة والسلام كاميوا منمكي وفيني كما فلانة تصلي خمسة وتصدق بأثوار na kuna mwanamke mwingine anaswali swala zake tano na anatoa sadaka bi athwarin. Athwarin ni qit'atun min aljubni au min allaban almujaffaf, ni kiwango kidogo tu cha maziwa yaliyokauka, kwa maana anatoa sadaka kidogo sana. Walakinaha la tuudhi jirana, lakini yeye hamuudhi jirani yake. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, tumekasema hiya fil janna, yeye ni wa peponi. Ayuha an-nas ibadallah, hakika kila ibada anayoifanya mwanadamu lazima iamshe athari katika matendo yake ya kila siku. Ibada utakayokuwa unaifanya na ibada hiyo haikubadilishi katika maisha yako na suluki yako, ibada hiyo la natija talaha amama Allah, ibada hiyo haina natija mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa man rahimahumullah. Anafunga mtu Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani anakuja kurudi katika maasi ambayo ameyafanyia toba kwa Mola wake tabarak wa taala. Amefunga Ramadhani siku 20, siku 39, amejizuia na munkarat, amejizuia na mambo ya bid'at, amejizuia na kila aina ya machafu na mabaya. Ramadhani inaisha, anarejea kwenye machafu yake. Ibada hii haina athari kwa kwenu. Pia ndugu zangu, fahamuni ya kwamba هذه الأمة الإسلامية هو أمة وفي إسلام هذا أولي بفكية إن خرمت ومبموك أمه بفساد السلوك وانتشار البدع ومدارستها أمه ومتكا نوم أوزا أوزا كسباب يقوانزا نكهرديك تبيه سواتي bali na kuenea mambo ya bid'a yaliyokithiri sharqan wa gharba, mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, mambo ya bid'a yameenea. Ama ukiangalia katika upande wa sulukiyati wa tabia, fa inna kathira minna, hakika wengi katika sisi tumeporomoka katika upande wa maadili na tabia. Ibada tunazozifanya za kusali na siyam hazitubadilishi katika mfumo wetu wa maisha, bali ibada hizi zimekuwa ni kana kwamba ni nembo ya kukutambulisha wewe kama ni Muislamu. Lakini ibada hizi haziathiri katika mwili wako wala hazikubadilishi katika suluki yako, katika mwenendo wako wa maisha, hali ya kuwa unaona kabisa ya kwamba Allah tabarak wa taala hakuyaweka haya mambo ya sheria ili kwa ajili ya wewe kujisafisha nafsi yako na kwenda kukutana na Mola wako bi qalbin salim, kwa moyo uliokuwa umesalimika mina shubuhat wal maasi wal bid'ah. Angalia upande wa shabab, upande wa vijana, hasa hasa wale ambao yarfauna rayata da'wata salafia, wanaonyanyua bendera ya da'wata salafia, kaifa akhlaquhum, tazama tabia zao, angalia adabu zao, angalia maneno yao, angalia kujikweza kwao, angalia majivuno yao. Fahum yarauna, wao wanaona kwamba wengine kadhubabi, kama vile ni nzi, la qimata lahum, hawana thamani kwa wao, muda wa kuwa wao wamehifadhi labda hadithi tatu hadithi nne. Hadha in dalla yadullu ala shay, ukiona hali hii basi ujue kuna jambo, kwamba suluk, tabia ya watu wa sampuli hii imeharibika na wanafanya ibada, lakini ibada hizi haziwaathiri, ibada hizi haziwabadilishi, haziwaweki katika jihada tusawia, haziwaweki katika mstari wa sawasawa. Wanafanya riaa linnas, kwa kuwaonyesha watu kwamba wanafanya, lakinnahum sifru lyadain, lakini wao ni mikono miwili mitupu amama Allah tabarak wa taala. Wa amma fi janibi lbidaa, amma katika upande wa bidaa, fahadith wala haraj, hadithia wala usipate wasiwasi wowote. Mambo ya bid'a yamekithiri, bali watu wa bid'a wameshika hatamu, watu wenye kuzusha mambo katika hii dini, na hali ya kuwa wanaiona katiba ya nchi na wala hawaendi kuzidisha chochote katika katiba ya nchi. Wanaona yanayofanywa na serikali, lakini hawana yoyote katika rai. Amma fi dini Allah, amma katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lahum yadun tul, wana mkono mrefu katika kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa bid'a wametufikisha hapa tulipofika, wanaozusha mambo katika hii dini wametufikisha hapa tulipofika leo hii. Yaziduna fi dini Allah, yuziduna fi dini Allah ma lam yanzilillah bihi sultana, yali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajayateremshia uainifu. Ayuhan nas, rawa al-Imam Ibn Majah fi sunanih an Hudhaifah radiyallahu anhu, amepokea Ibn Majah katika hadithi yake, katika sunani yake, hadithi ya Abi Hudhaifa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yadrusu al-Islam kama yadrusu washyu thawbi, utachakaa huu Uislamu, huu Uislamu utachakaa kama inapochakaa nguo mpya ile nzuri iliyokuwa imepambika kwako wewe. Jinsi inavyoanza kuchakaa ndivyo hivyo hivyo Uislamu utachakaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haya maneno kwamba Uislamu utachakaa, kisha akasema hatta la yudra, mpaka itafikia haijulikani masiyamun wala salatun, ni nini sala haijulikani, saumu pia watu hawajui, hawajui athari ya saumu, wamejizuia na kuvuta sigara, wamejizuia na uzinifu, wamejizuia na kuongea uongo, lakini baada ya Ramadhan, baada ya siyamu wamerejea haya. Uislamu umechakaa mpaka watu wameshindwa kujua Uislamu huu una athari gani, ibada zao wanazozifanya zina athari gani katika maisha yao, mpaka siyamu watu hawajui. Bali hata sala wala nusuk wala sadaka wala ibada zozote watazofikia watakuwa hawazijui, wala sadaka, itafikia watu hawajui sadaka. Nini sadaka? Nisimame kituo kidogo katika jambo la sadaka. Wallahi alladhi la ilaha ghairu, namwapia na namshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala mbele yenu na amama alwara, mbele ya kila mwenye akili na ufahamu mzuri, katika jambo la sadaka, katika jambo la mali, wallahi tunao watu hapa yamlikuna ulufa, wanamiliki alfu za mali, walakin lahum min abkhali nnasi fil alam, lakini ni mabakhili wakubwa katika huu ulimwengu. Hata fi dini Allah anta min abkhali nnas, mpaka katika dini ya Allah wewe ni katika mabakhili wakubwa. Basi usiombwe, usihitajiwe na mtu. Hivi wewe hauyaoni yanayoendelea katika jamii? Hivi wewe hauyashuhudii yanayoendelea katika jamii? Nini watu wanahitaji katika huu Uislamu? Nini watu wanahitaji katika hii dawa? Ni kipi kilio cha watu? Ni yapi majonzi ya watu? Hivi wewe unaridhika kwamba watu waje kurambaramba miguu? Hivi wewe unaridhika ya kwamba watu wakufuate katika mlango wako wa duka? Hivyo unaridhika ya kwamba watu wajikombekome na wewe kila saa? Waridhika katika hali hii? Hii ni ishara ya kwamba sadaka na mali ulionayo haujui athari yake mbele Allah. Haujui hii mali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aatak, amekupa, ni jinsi gani uitumie. Na haya ni matabiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Uislamu utachakaa mpaka itafikia kipindi watu sadaka hawajui ina athari gani, ina faida gani, mtu aifanyie nini. Na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewaeleza wanawake katika Eid na kuwaambia, tasaddaqna fa inna kunna aktharun nas, hakika nyinyi ni watu wengi katika moto, toeni sadaka kwa wingi, akijua ya kwamba sadaka ina athari katika maisha yako. Bali ma naqasat sadaqatan min mali bal yazid, bali sadaka unapoitoa haipunguzi katika mali yako bali inazidisha. Ayuha nas wa ibadallah, nimalizie maelezo yangu na hotuba yangu, bi anna al kalama dhu shujud, kwa sababu maneno yanapotana wao yenyewe kwa yenyewe. Aswaimuna fi nnar, wafungaji, kuna wafungaji ni watu wa motoni, hawajaathirika na ibada yao ya siyam. Na hii inajulisha ya kwamba inkhirami sulukihim, kuporomoka kwa tabia zao, na intisharul bid'a, kama alivyosema Hudhaifa radhiyallahu anhu, kwamba itafikia mambo yamekinga, mambo yamekithiri ya tabia mbaya, mambo ya bid'a yameenea mpaka itafikia haki haijulikani isipokuwa kiasi kidogo sana. Ndugu zangu, fama ilaj, ni ipi tiba ya sawasawa ya kuweza kuondekana na hadha al-amru al-fadhi', kuweza kuondokana na hili jambo lenye kufedhehesha, tusiwe katika wafungaji wa motoni, na vile vile tuweze kujiepusha na bid'a na watu wake. Ni wapi ma huwa al-ilaj, ni ipi tiba? Ayuha an-nas ibadallah, fa inna hadha al-inkhiram in dalla yadullu ala fasadi al-mu'taqadi wal-manhaj. Ukiona hali hii, manake jua ya kwamba mfumo wa da'wa na itikadi umeharibika, mifumo ya watu ya da'wa, mifumo na itikadi ya dini zao imeharibika, ndiyo maana mazao yake yametokana na hili. Ilhali Allah tabaraka wa ta'ala ametuelekeza ndani ya Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam Sayyidu Adnan ametupa njia sisi, baada ya kuona hili vurugu. Qala an-nabiy min hadith 'ibad al-nisaiya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa njia, kwa baada ya kuonekana hali imekuwa hivi, tabia za watu ni mbovu, kudhihiri kwa bid'a na watu wa bid'a, sawa sawa atakuwa ni wa mataasisi, sawa sawa atakuwa sio watu wa mataasisi, wa ila ghairi dhalik, lakini watu wa bid'a wamekithiri, min shatta asma'ihim, kwa majina yao tofauti tofauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika atakayekuwa na kuishi miongoni mwenu baada yangu miaka mingi huko mbele atakuja kuona ikhtilafu nyingi sana. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, jilazimisheni na mwenendo wangu mimi Muhammad alayhi salatu wasalam, na mwenendo wa makhalifa wangu wa ongofu, addu alayha bin nawajid, zingamateni, zikamateni hizi sunna na ziumeni kwa magego yenu. Mtume alayhi salatu wasalam anatoa njia ya sawasawa ya kuweza sisi kuepukana na hili wahru, na huu msiba na huu mtihani uliotanda kwetu sisi ni kushikamana na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam na sunna za makhalifa wake waongofu. Bali hadithi maarufu ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alisema, خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله, mtume alichora barabara ndefu sana iliyonyooka akawaambia hii ndio njia ya Allah, hii ndio njia ya Allah ya sawa sawa, fatabi'u, na muifuate. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimali, kisha akachora mistari upande wa kulia na wa kushoto, kisha akasema inna fiha, hakika katika hii mistari kila mmoja shaytanu yad'u ilayhi, kila katika mstari kuna shaytan anawalingania watu kuwaelekeza katika moto, kwa maana kuna watu kusudio lao ni kuwapeleka nyinyi katika moto. Wanafahamu haki, wanabainishiwa usawa ndio huu na da'wa ya sawa ndio hii ya Mtume alayhi salatu wasalam, lakini wanaitupa katika migongo yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wao wapo katika upande wa pili, upande wa kulia na wa kushoto, wanawaelekeza watu katika moto. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate vijinjia njia, fatafarraqa bikum an sabili, mkaja mkaiacha njia Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ni moja, da'wa ni moja, Uislamu ni mmoja, itikadi ni moja, manhaji ni moja. Ikikhalifiwa hii manhaji, da'wa hii ahli sunna, mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mfumo wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, watu wakiukhalifu qida ulmula, kiwango cha kidole hichi, watu wakikhalifu, ndiyo haya mnayoyaona leo hii, asaimuna finnar in kharamu sulukahum, tabia zao zimeporomoka, mpaka wamekuwa min udadi ya saimina finnar, wamekuwa ni katika hesabu ya watu waliofunga lakini wa motoni, kwa sababu wamekhalifu manhaj ahli sunna, wamekhalifu mu'taqadi ahli sunna, wamekhalifu da'wa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia ndugu zangu katika umma, Allah tabaraka wa taala ameeleza mafikio mabaya kwa yule yote atakayemuasi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na atakayewaasi masahaba ridwanullahi taala alaihim akaiacha njia yao, kwamba mtu huyu ataingia katika moto wa jahannam wa saati masira. قال مولى سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ndugu zangu, vyema zaidi tumeimaliza Ramadhani tuifuatilie na yaliokuwa mazuri, tuweze kuyafuta yaliyotokea katika Ramadhani, kwani jema hutangulishiwa jema lingine kwa ajili ya kufuta mapungufu yaliyotokea katika jema lililopita. Tumrudieni Allah subhanahu wa ta'ala, turejee katika jada tusawia, katika njia sawa, na hii da'wa salafia iokoeni, da'wa hii ahli sunna inusuruni, da'wa hii ahli sunna iangalieni kwa macho yenu yote, kiwe ndio kilio chenu. Ya shabab al-salafiyin, enyi vijana wa kisalaf mnaojinasibisha na manhaji ahli sunna, kuweni wa kweli katika da'wa yenu, msibakie kuwa mnajinasibisha hivyo tu, na hali ya kuwa tabia zenu ni mbovu, suluki zenu ni chafu, taarifa zenu ni mbaya mbele ya jamii, watazijua min al-khalawat, kwa kujitenga huku na huku. Yote haya yanadhihirika kwamba mu'taqad ya ahli sunna, itikadi ya ahli sunna, manhaji ya ahli sunna hamjaifahamu vizuri. Kuweni wa kweli na mrejeeni Allah subhanahu wa ta'ala, muinusuru hii dao. Hawa Waislamu Dodoma wanahitaji kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wanahitaji kumjua mtume sallallahu alaihi wasallam, wanahitaji kuwajua ashabu rasulillah, watoto wao, mabinti zao, waende wapi kusoma, na hali ya kuwa nyinyi mwaifahamu dawa ahli sunna. Mnataka muende kwa wale ambao wamewaingiza wenzao chaka, mnataka waende wapi? Wa antum tarfa'una rayata da'wata salafia, na nyinyi mmeshika bendera ya da'wata salafia. Aina salafiyatukum, usalafia wenu uko wapi? Ahadi hii ya salafia na usalafia uko hivi? Wa antum tukhalifuna usula al-sunna, na hali ya kuwa nyinyi mnakhalifu misingi ya sunna. Kuweni wa kweli da'wa yenu, na muangalie huu umma, na muangalie hii jamii, wakina mama, wakina dada, watoto wa kike, vijana, wazee, hawa wote wanahitaji kumjua Allah, waweze kunusurika na familia zao, waweze kunusurika na nafsi zao, waweze kumtambua Mola wao tabaraka wa taala, na waepukane na moto wa jahannam. Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maradan jamila, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma, wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil 'alamin, wa jazakumullahu khairan.